Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne chand baatein iske fazilat mein bhi samjhai hain. Ye parda Allah ki itaat aur uske rasool ki itaat hai. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا. ارشاد ربانی ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا اَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. کسی مومن مرد کسی مومن عورت کے لیے حلال ہی نہیں، جائز ہی نہیں، فیصلہ جب اللہ کا آ جائے قرآن کی شکل میں، فیصلہ اس کے رسول کا آ جائے حدیث کی شکل میں، پھر وہ اپنا اختیار استعمال کرے، پھر اپنی مرضی کرے، پھر اپنی رائے کو اختیار کرے، پھر وہ اپنے اختیار کو مقدم کرے، یہ اس کے لیے جائز نہیں. اور آگے کیا فرمایا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے پھر اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو نہ مانا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، تو اس سے بڑی گمراہی کیا ہو سکتی ہے، یہ تو واضح گمراہی میں چلا گیا. اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت ایک دوسری بات فرماتے ہیں، پردہ اصل میں پاک دامنی کی علامت ہے. ذلك ادنى ان يعرفنا فلا يؤذين، جب پردہ ہوگا کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ اس کی طرف آنکھ بھی اٹھائے، اس کو پتا ہے یہ سید زادی ہے، یہ عزت و شرف والی عورت ہے، لوگ راستہ چھوڑتے ہیں، لوگ پیچھے ہٹتے ہیں، کیونکہ ان کی نظروں میں یہ باعزت عورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پاک دامنی کی وجہ سے اس کے اندر ایک ہیبت رکھی ہے اور اس کا ایک وقار رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک متانت سے نوازا ہے. یہ پردہ طہارت اور پاکیزگی کا پیغام ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ. یہ طہارت ہے، یہ پاکیزگی ہے، اس سے بڑی پاکیزگی کیا ہو سکتی ہے جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے. پردہ یہ پرہیزگاری اور تقوی کی دلیل ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا، تم پہ ہم نے لباس کو نازل کیا ہے، اور لباس کا پرپس کیا ہے، یواری سوآتکم وریشا، یہ لباس ستر پوشی کے لیے بھی ہے اور زینت کے لیے بھی ہے. ولباس التقوی ذلک خیر، یہ لباس جو آپ کے جسم کو ڈھانپ لے یہ تقوی کا لباس ہے. تو پردہ ایک پرہیزگاری اور تقوی کا پیغام ہے، یہ ایمان کی دلیل ہے. آپ نے ابھی روایت سنی، جب بنو تمیم کی عورتیں آئیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، باریک لباس پہنا ہوا تھا، تو انہوں نے کیا فرمایا، ان کنتن مؤمنات، مؤمنہ عورتیں ہو، فلیس هذا بلباس المؤمنات، یہ مؤمنہ عورتوں کا لباس نہیں ہے. وان کنتن غیر ذلك، اور اگر تم مؤمنہ نہیں ہو، فتمتعن بها، پھر تم پہ کوئی پابندی نہیں ہے. یہ شرم و حیا کی دلیل ہے. الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے. والایمان فی الجنہ، اور ایمان انسان کو جنت میں لے جائے گا. اور حدیث کے الفاظ ہیں، ان اللہ حی ستیر یحب الحیاء والستر، اللہ تعالی بڑے حیا والے ہیں، پردہ پوشی کو پسند کرنے والے ہیں. یحب الحیاء، اللہ حیا کو بھی پسند کرتے ہیں، والستر اور پردہ پوشی کو بھی پسند کرتے ہیں. اور کہنے والے نے سچ کہا ہے، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا اذا ذهب الحياء، اللہ کی قسم اس زندگی میں کوئی خیر نہیں جس زندگی میں حیا نہ ہو، اور جب حیا چلا جائے تو پھر خیر و برکت بھی چلی جاتی ہے۔ یعیش المرء مستحیا بخیر ویبقى العود ما بقی اللحاء، انسان اس وقت خیر کی زندگی بسر کرتا ہے جب تک اس کے اندر حیا رہے۔ جس طرح ایک درخت اس کا چھلکا اتار دیا جائے، اس کے پتے اتار دیے جائیں، وہ درخت خشک ہو جاتا ہے، وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اس کو کاٹ کے کوئی چیز بناؤ یا جلا دو۔ اس طرح جب تک حیا انسان میں رہتی ہے وہ سرسبز و شاداب ایمان والا رہتا ہے، جب حیا چلی جائے تو اس کا ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے الحیاء والایمان قورنا جميعا، حیا اور ایمان کو اللہ نے اکٹھا اتارا ہے۔ فاذا ذهب احدهما ذهب الاخر، جب ایک چلی جائے چیز تو دوسری بھی چلی جاتی ہے۔ حیا نہ رہے تو ایمان بھی نہیں رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات سمجھائی، غیرت کی دلیل یہ ہے کہ وہ پردہ پسند کرتی ہے عورت۔ اللہ نے اس کو کتنی سلیم غیرت سے نوازا ہے۔ یہی حقیقت میں غیرت مند عورت ہے اللہ کے ہاں جس نے اس پیغام کو قبول کر لیا۔ جاءت امرأة الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقال لها ام خلات، ام خلات میدان کارزار میں آ گئی، وہی منتقبہ، اس نے نقاب کیا ہوا تھا، تسأل عن ابنها، اور پوچھ رہی ہیں لوگوں سے بتاؤ میرا بیٹا کہاں ہے۔ فقال لها بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگوں نے کہا جئت تسألین عن ابنک وانت منتقبہ، تم آئی ہو میدان کارزار میں اور نقاب کر کے آئی ہو۔ یہاں تو بہت سختیاں بھی نرمیوں میں بدل جاتی ہیں، مثال کے طور پہ آپ شلوار کو ٹخنوں سے نیچے نہیں کر سکتے لیکن میدان کارزار میں کر سکتے ہیں۔ آپ عام حالت میں غرا کے بولنا، کسی پہ روب جمانا جائز نہیں ہے کہ کسی کو ڈرائیں یا تکبر کی چال چلیں، لیکن وہاں دشمن پہ روب ڈالنے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح آپ کالا رنگ اپنے سر یا اپنی داڑھی پہ نہیں لگا سکتے، وجنبوا السواد، لیکن دشمن پہ رعب ڈالنے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نقاب اور میدان کارزار، تو اس عورت نے جواب کیا دیا تھا ان ارز ابنی فلن ارز حیائی، اگر میرا بیٹا قتل ہو گیا ہے تو میری حیا تو قتل نہیں ہوگی۔ ایک مومن عورت کا جواب کیا ہے، اگر میرا بیٹا قتل ہو گیا ہے تو میری حیا تو قتل نہیں ہوئی۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں لتغضن ابصارکم، اے مردو اپنی نظروں کو جھکا کے رکھا کرو، ولتحفظن فروجکم، اور اپنی عزتوں کی حفاظت کرو، ولیقیمن وجوہکم، وگرنہ اللہ تمہارے چہروں کو بھی بگاڑ دیں گے۔ اور عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سلسلہ صحیحہ کی 1470 نمبر روایت ہے، فرمایا اضمنوا لی ست من انفسکم، 6 چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کون سی 6 چیزیں؟ اصدقوا اذا حدثتم، جب تم بات کرو تو سچ بولا کرو، واوفوا اذا عاہدتم، جب تم وعدہ کرو تو وعدہ پورا کیا کرو، وَأَدُّ اِذَا اُؤْتُمِنْتُمْ، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کیا کرو، وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اور اپنی عزتوں کی حفاظت کیا کرو، وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اور اپنی نظروں کو جھکا کے رکھا کرو، وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو تکلیف سے بچا کے رکھا کرو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کی روشنی میں یہ احکامات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام مومن عورتوں کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب پیش ہوں تو عائشہ اور ام سلمہ کی صف میں کھڑی نظر آئیں. اللہ رب العزت ان کو بھی عزتوں، رحمتوں اور برکتوں سے نوازے.